Να σου πω σήμερα που είναι 3η και 13, να γυρίσουμε ανάποδα, γιατί λέει ότι όλα πάνε ανάποδα. Να γυρίσουμε κατά κόρυφο για να τα βλέπουμε κανονικά. Γύρνα πριν σε γυρίσει η κυβέρνηση τώρα που τελειώνει και ο χρόνο, να δει τι σου έχει απομείνει να στο πάρει για να στο ξαναδώσει μετά σαν πλεόνασμα. Αυτό που λένε για τι μαυρόγατε. Ότι είναι γρουσουριά. Αν έχουν άσπρες βούλες απάνω, πιάνετε. Τι έχεις, γάτα δαλματίας? Ναι, ναι, που το κατάλαβες. Εξαιρετικό. Έλα, γεια. Ήθελα να ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι ο Ψινάκης με άλλα δυο αυτοκίνητα της συνοδείας του διέκοψε το μαραθώνιο για να περάσει από τη μια μεριά της λεωφόρου στην άλλη? Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν βολεύει όμως αλλιώς. Δεν κόβει πουθενά από πού θα περάσει. Πώς μπορείτε να το ψάξετε? Θα το ψάξουμε, αλλά εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Επίσης μπορεί να έχει κενό εκείνη τη στιγμή. Αν περιμένουμε μέχρι να έρθει ο μαραθωνοδρόμος που κολοβαράει να βγάλει σέλφι, να τον φωτογραφίσουν οι χορηγοί, σιγά. Καλά έκανε. Καλά, ρε εσύ, τι έγινε. Τι έγινε, πάνω στη Θεσσαλονίκη πήγε ο Σφαλίδα, πήγε καφέ στο συνέδριο του εργατικού κέντρου. Ο Χαφιές, ναι. Πήγε ο Μπάτσακος, τι να κάνει τώρα. Και το θέμα δεν είναι ο Μπάτσος, το θέμα είναι η κάφρη του συνδικαλιστικού που του πήραν την ταυτότητα και το κολοχεριάσανε. Τα παιδιά face control κάνανε. Αυτό, ναι. Τι έκανε ο άνθρωπος, τι πήγε να κάνει το Χαφιέ. Εντάξει, και εξετάσαμε τι μισθό πήρε για να το κάνει. Όχι. Και άμα ήταν καλά τα λεφτά. Αποστολή. Έλα, μωρή. Επίσης, αυτός ο Άδωνης φωνάζει σε όλους τους τόνους: είμαι ένοχος, είμαι ένοχος, είμαι ένοχος. Τι κάνει όμως έξυπνος, λέει, μόλις με μπουζουριάσουν, θα έχω καβατζάρει εγώ τον νόμο Παρασκευόπουλου και θα βγω έξω με 70% αναπηρία. Και εκεί που οι φίλοι του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν έτοιμοι να πούνε σε όλους ότι με τον Άδωνη τίποτα, εμείς στα πλαίσια της καλής φιλοξενίας ένα σικαλάκι και του βγάλαμε και τίποτα άλλο. Ήρθε η, πώς το λένε, για την υπόθεση Νοβάρτης και σταμάτησε, πάγωσε, να τα πούμε ακριβώς, και όλοι αναφωνήσανε: ουφ, τι καλά και είναι πάλι φίλοι μου, ωραία, αυτό καλό, πολύ χαίρομαι για τον Άδωνη. Υποθέτω χαίρεσαι και η συμπάθεια έχει ξεκινήσει από όταν ψηφίσατε τα ίδια μνημόνια, Με το ίδιο μνημόνιο με τον Άδωνη εγώ δεν ψήφισα βασικά γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είμαι στη Βούλη και ούτε σκοπεύω να μπω. Δεν είπα για σένα και μην κάνεις την ηλίθεια γιατί την κάνεις με μεγάλη επιτυχία και αρχίζω να κάνω δεύτερες σκέψεις. Λοιπόν, άκου να σου πω, μαναράκι μου, εγώ όταν ξεκίνησα να ακούω την εκπομπή σας ήμουν μια απλή ΣΥΡΙΖΑ. Με έχετε κάνει πιο φανατική ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θέλουμε. Σπρώχνουμε τον κόσμο στο σοσιαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Για να έρθει μετά να μας φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κομμουνισμό. Επιτέλους, απλά επειδή για λευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή είναι πάντα χρήσιμη, γι' αυτό σας εμπριζώνουμε και εσάς. Να σου πω κάτι. Μην τσιμπάτε, ρε. Όταν λέει ο Βορύδης και οι άλλοι ελαττωματικές ιδέες και οι κομμουνιστές και τέτοια, δεν εννοούν εσάς τους κουκουέδες. Με τους ΣΥΡΙΖΑΕΒ τα έχουν, εσάς. Καταρχήν, όταν μιλάμε για κομμουνιστή, τι εννοούμε? Κατρούγκαλος, Πολάκης και τέτοια φάση. Προφανώς. Ναι, αλλά ούτε εσείς, μην μισκάτε, ούτε εσείς. Όχι, εντάξει, ρέμισε. Εσείς, μανάρι μου, απλά είστε φίλοι τους. Είναι αυτό που λέει, έλεγε στα Ρένιος. Είναι φίλοι μας οι κουκουέδες. Σαν φίλοι ήρθανε. Να σου πω με την ευκαιρία, μια και το πες. Γενικώς, τι φάση, ρε παιδί μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει εσύ είναι οι σύγχρονοι συνεργάτες των Γερμανών και των κατακτητών. Γενικώς, πώς το βιώνεις αυτό, μιας και το πήγες εκεί στο Δήμο Σταρένιο. Για πες, πώς το βιώνεις αυτό έτσι που υποστηρίζεις τους σύγχρονους συνεργάτες των κατακτητών. Τους δοσύλλογους θα λέγαμε μιας άλλης εποχής στο σήμερα όμως. Πώς το βιώνεις που το ψηφίζεις όλο αυτό? Για πες μου λίγο, αγάπη μου γλυκιά, αγάπη μου γλυκιά. Πολύ ανάλυση. Αυτό θέλει πολύ ανάλυση. Πολύ ανάλυση. Αυτό θέλει. Τα άλλα δεν θέλανε. Μάλιστα. Έλα, τα λέμε. Έλα, πως το είχαν ημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω τι σοή αριστερά είναι αυτή που μας κυβερνά. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, τα δήμαρχα αναδρομικά δεν τα δίνει σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, αλλά σε αυτούς τους οποίους έχει ανάγκη. Καλή σου μέρα, εξαιρετικό. Δεν καταλαβαίνω Χριστό ποτέ, αλλά μ' αρέσουν όλοι. Εννοείται. Γεια. Και θέλω να μου εξηγήσει το φαινόμενο Τσίπρα. Γιατί βγήκε τώρα ένας με το πρόσημο του κομμουνιστή, Ποιος καλά βγήκε με το πρόσημο του κομμουνιστή, ο Τσίπρας? Έλα, παιδί μου, τώρα μας άσκησε με τη Μαρκίζα. Πες μου, έχει αντιληφθεί η Φόφη ότι δεν θα βρει ούτε την ψήφο της στην κάλπη? Γιατί το λες αυτό, δεν κατάλαβα. Ποιος θα την ψηφίσει τη Φόφη, πες μου? Πολλοί κόσμος, εγώ ξέρω πολλούς. Έχω φίλους Πασόκους και ξέρω. Πολύ ωραίες παρέες κάνεις. Γιατί εσύ δεν έχεις φίλους Πασόκους? Όχι. Νομίζεις? Γνωστούς, όχι φίλους, αγάπη μου. Φίλους. Και νομίζω, ξέρω. Όλοι οι φίλοι σου, να ξέρεις, είναι δυνάμει Πασόκοι είναι. Απλά ντρέπονται. Τώρα έρχεται. Ποιος έρχεται? Το Πασόκ. Τώρα οργανωνόμαστε, πάλι οργανωνόμαστε. Θα γίνει τη καραπουταμάρα. Σε σχολιάζανε το πρωί στην ΕΡΤ. Τι λέγανε? Είχε βγει ένας Κύπριος και μιλούσε, να μιλήσει μάλλον, και ζήτησε συγγνώμη για την κυπριακή του προφορά και του λέει: ελάτε καλέ, τι είμαστε εδώ, Ελληνοφρένεια. Στην εταιρεία? Στην εταιρεία, κατά τις 11, μια ξανθιά δημοσιογράφος την παρουσιάζει. Εντάξει, το είπε εκεί, το είδε αυτή η οικογένειά της, εκεί τέλειωσε. Και εσύ που έρχε να περνάς. Άρε τεκνό, τεκνό. Βέβαια. Τι θα γίνω εγώ με σένα, μπορείς να μου πεις, με έχεις τρελάνει. Όντως, γιατί? Προχθές την Παρασκευή, πού θυμήθηκες να βάλεις μια παραγγελιά που σου την είχα πει προμνημονεύτων μηνών, δηλαδή θα ήταν άνοιξη, και ξαφνικά μπαμ την ακούω. Είμαι Σατανάς μεγάλος. Όχι, Σατανάς, Σατανάς με την καλή την έννοια. Mm. Λοιπόν, κανόνισε να βρεθούμε. Εγώ θέλω να σε αγκαλιάσω πάρα πολύ συχνά και όχι μόνο. Μα αγάπη μου, στην παράσταση έλα. Στην παράσταση ναι, θα έρθω, αλλά το θέμα είναι εκεί ότι δεν θέλω να είσαι με ρούχα. Έχεις πολλά ρούχα φοράς εκεί πέρα. Φορά πολλά ρούχα γιατί ευχαριστιέμαι να βγάζω γι' αυτό. Και είμαι πολύ του στριπτή. Κοιτάξτε το στριπτή, άμα είναι ένα φόρμα που ξεκουμπώνει σαν κουμπί και φεύγει, δεν ευχαριστιέσαι. Εκεί δεν θα μπορέσει να βγάλει τίποτα. Εγώ θέλω να είμαστε ιδιαίτερα οι δυο μας σε ένα δωμάτιο. Ναι, από Φραγκφούρτη τηλεφωνώ και ήθελα να του στείλω και δημόσια στο διάλο. Τον Αποστόλη? Όχι τον Αποστόλη. Ποιον? Αυτούς που κυβερνάνε. Απήρατε από τη Φραγκφούρτη να στείλετε στο διάλο και δασμούς πολλούς? Όχι να μην έχει δασμούς, γιατί τους έριξα μία μούτζα πριν φύγω. Ναι. Ζήτησα συγγνώμη από τον άγνωστο στρατιώτη που είναι από μπροστά και του μούτσουσα και με τα δύο τα χέρια, γιατί φωνάζουν να έρθουν οι μετανάστες στην Ελλάδα να φέρουν τα λεφτά τους. Και αυτή η καριόλα σήμερα το πρωί που βάλατε που λένε να επιστρέψουν οι μετανάστες. Ήρθαμε, επιστρέψαμε, μας φάγαν τα λεφτά και ξαναφύγαμε πάλι και δουλεύουμε πάλι από την αρχή. Δεν πας στο διάλο. Όχι, εντάξει, εσύ το χρέος το έχεις κάνει. Μούτζα δεν είπες, έριξες διπλή. Τέλος, τελείωσε. Διπλή μούτζα μέσα από το ταξί πριν φύγω. Και ζήτησα και συγγνώμη γιατί μπροστά έρχεται ο στρατιώτης. Είσαι ακραίος κι εσύ όμως, είσαι ακραίος. Όχι, τη μούτζα τη φάγανε. Εντάξει, τώρα μην πηγαίνουμε σε ακραίες λύσεις. Χοντρό, χοντρό. Κάτι τέτοια κάνανε και οι αγανακτισμένοι και τους διαλύσανε μετά τώρα. Εντάξει, έλα και εσύ το παράκανες. Τους διαλύσει η βροχή εννοώ, αλλά ναι. Πού πήγες τώρα, πού πήγες τώρα? Στη Γερμανία πάλι, από εκεί εδώ πηγενήθηκα. Ο καθένας σπίτι του, καλό είναι, έλα, γεια. Ο Τσίπρας λοιπόν πάτησε πάνω στην πεπατημένη. Ό,τι κάνανε όλα τα χρόνια, κάνει και αυτός. Βλέπεις τώρα παροχολό. Να σου πω, η πεπατημένη που λέμε έχει καμία σχέση με την Πέπα το γουρουνάκι? Με όλα μπορεί να έχει σχέση, Απόστολε. Α, όλο ακούω πεπατημένη και μετά βγαίνει η Πέπα ξαφνικά. Και λες, οπ, κάπως συνδέονται γλυκά όλα αυτά. Τα ίδια ακριβώς κάνει. Τα ίδια ακριβώς. Αυτό λέω, πώς συνδέονται γλυκά όλα με τον κομμουνισμό και τον Τσίπρα. Τέτοια φάση. Κοκομπλόκο τώρα, σε έλα, τα λέμε, γεια. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πορτοκάλι ονομάζομαι και σας καλώ από εταιρεία ερευνών. Είστε επιχείρηση Real Media ΑΕ. Ναι. Θα ήθελα παρακαλώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο στην επιχείρηση που είναι σε οικονομικά τραπεζικά θέματα. Είστε εσείς? Εγώ είμαι, ναι. Μάλιστα. Εκτός εποχής με παίρνετε λίγο. Λίγο νωρίς πήρατε. Τι εννοείτε λίγο νωρίς? Τέλος πάντων, νομίζω από τον άλλο μήνα. Τέλος του μήνα και μετά βγαίνετε εσείς. Πού να βγούμε? Για πείτε μου, τι θέλετε παρόλα αυτά. Είναι επαγγελματική έρευνα που διεξάγουμε σε επιχειρήσεις. Ωραία. Σχετική με τις μεταβολές που υπήρχαν στην μεταβολές. Είχαμε μεταβολές. Στον τζίρο, καθώς και με ποιες τράπεζες συνεργάζεστε επαγγελματικά. Ναι. Είναι ένα ερωτηματολόγιο. Τι εννοείται ότι είναι εκτός εποχής? Έχουμε το Ρουβίκονα από τη μια πλευρά και από την άλλη έχουμε όλες τις κυβερνήσεις αυτές τις μνημονιακές και πριν. Μην ξεχνάμε ότι αυτά που τραβάμε σήμερα τα είχε πει η Μπενάκη. Δεν τα αποσύριζα. Αυτά είναι σκυταλοδρομία. Πόσα κόμματα είναι εκτός από το Google, 4, 5, 6. Αλλάζει το ένα σκυτάλι το άλλο, ποιο θα βγει μπροστά για να τα εφαρμόσει. Θέλω να μου πεις, τα εργοστάσια ζάχαρης ο Ρουβίκονας τα έκλεισε. Ο Ρουβίκονας άφησε χιλιάδες στρέμματα καλλιέργητα και χιλιάδες ανθρώπους στην πείνα και στην εξαθλίωση. Δεν ξέρω, ακούω ρε πολλά. Ο Ρουβίκονας έδιωξε 600-700.000 Ελληνόπουλα 25, 27, 28, 30 χρονών με 400 πτυχία το καθένα στο εξωτερικό. Ο Ρουβίκονας 15.020 που έχουν αυτοκτονήσει και άλλοι πτώση που δεν τους λένε που πεθάνανε μετά στα νοσοκομεία. Αυτός τους έχει καθαρίσει. Τους πείραξε που πήρε δύο μαλάκες που στεκόντουσαν απέναντι που τους κατηγορούν για ένα σωρό. Που πήγανε και ρωτήσανε εσύ στο σπίτι σου απέξω αν στεκόμουν εγώ. Οποιοδήποτε. Μια, δύο, τρεις ώρες, πέντε, δέκα. Θα μια ρωτήσει τη φίλα που κοιτά σε μένα, ναι. Δεν περιμένεις καμιά γκόμενα στη γωνία να κοιτάς το δρόμο. Κοιτάς εμένα, ναι, απέναντι. Τι θέλεις? Θέλεις κάτι από μένα, ναι? Ψάχνεις κάτι? Και τους είπαν, τίραστε με και κοιτάξτε ταυτότητες και έχουν πιάσει όλοι οι μαλακές. Δεν βλέπουν την πείνα και την εξαθλίωση που είναι ο λαός. Ο Ρουβίκονας έκλεισε όλα τα μέσα παραγωγής, την Πυρκάλ. Ό,τι παρήγαγε όπλο για την άμυνα της χώρας. Ο Ρουβίκονας έκλεισε το 700 κάτω στον Πειραιά. Ωραία, τα έκανε ο Ρουβίκονας. Τα πάμε, το κατάλαβα με το πόδι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Πόση ώρα θα πάει αυτό το πράγμα? Δεν αντέχω πια. Έλα, γεια. φοροδιαφυγή πατάσετε αλίπητα. Ναι. Εκτός από καθανάδες, τροπιτάδες και λοιπούς άλλους, η εφορία έπαιρνε τέλος 800 ευρώ σε σχολικό λαχανόκηπο στην όλυνθο Χαλκιδικής. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί μετά τα μούλικα μπορεί να βγάλουν τελάρο στη λαϊκή. Παιδί μου, είχαν. Τι παιδί μου, αποκλείεται αυτό που σου λέω. Όχι. Άρα, τι θα έχουν ταμιακή μηχανή, POS. Α, στο διάλογο τα μούλικα. Αυτά μεγαλώνουν μετά και φοροδιαφεύγουν. Πού φτάσαμε εδώ σήμερα. Με τον τυροπιτά, τον καστανά και τα μούλικα που κάνουν λάχανα. Είχαν 200 ευρώ. Εκεί επιμένει να πει τη μακριά. Όχι, δεν θα το πει. Να καλύψουν κάποιε αγορέ. Όχι, δεν θα το πει. Έβαλε... Ξέχνα το. Όχι. Πολύ ανομαλία, ρε. Πολύ ανομαλία κυκλοφορεί. Πώς λένε αυτοί εκεί την Παπακώστα, πώς λένε την Παπαρχή. Αχ, μη με ανάβεις τώρα, ναι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, λέει, ότι φοράνε κράνη, λέει, και τα λοιπά. Το κράνο σώζει ζωές που λέμε. Στα χωριά πέσει τη ηλίθια τη ανώμαλη και αυτήνη και τη Έλλη. Τη άλλη ανώμαλη αυτή. Στα χωριά τότε στην Ήπειρο κράνη φοράγανε. Κοίτανε και ποδηλάτες και καβαλάγανε και μηχανές. Και τρίκυκλες μηχανές. Και πηγαίνανε στις πλατείες και καρφώνανε τους κομμουνιστές. Κατάλαβες και τους δίνανε στις εξορίες. Βεβαίως, έχει δίκιο. Φοράγανε κράνη και μάσκες και ήτανε και με ποδήλατα και με τρίτικλα. Άρα έχει δίκιο, έτσι πέτσι. Μπορώ να σου πω δύο ιστοριούλες σύντομες. Πόσο σύντομες είναι, για να διαπραγματευτούμε. Σύντομες, λοιπόν, άκου να σου πω. Είναι ένα παλικάρι που μπαίνει μέσα σε ένα μαγαζί και προσπαθεί να βγει έξω. Το χτυπάνε, το σκοτώνουν οι μπάτσοι και οι εφημερίδες γράφουν ένα κλέφτης, ομοφυλόφιλος, πρεζάκι, πήγε να ληστέψει με μαχαίρι. Απ' την άλλη παιδιά είναι ένα μανιακός, ακροδεξιός, με ένα όπλο που πυροβολεί και το σκοτώνουν οι μπάτσοι. Στην πρώτη περίπτωση δεν το σκότωσαν οι μπάτσοι μόνο. Ναι. Όχι, ναι, άλλο είπε. Τι ναι. Άσε να τελειώσω. Ναι, ναι, να είναι πείμα. Και εδώ οι μπάτσοι στην Ελλάδα, η οικογένεια ζητάει τα στοιχεία και από τις κάμερες και δεν τα δίνουν. Σου καθυστερούν. Ίδια συμπεριφορά οι μπάτσοι. Έτσι, από εκεί δεν ξέρω, μπορεί να το σκότσουν από μακριά, μπορεί κοντά, κρατάνε το κορμί και δεν το δίνουν στην οικογένεια. Να το τρέξουμε λιγουλάκι, να το τρέξουμε. Ναι, να το τρέξουμε. Γιατί έχω ήδη καταλάβει που θα πάει, αλλά στο πούμε πιο γρήγορα. Εντάξει, και θέλω να σου πω ότι εδώ οι εφημερίδες γράφουν ακόμα, τον έχουν σαν πεζάκι και ομοφυλόφιλο δολοφόνο και από εκεί τον κάνανε ήρωα, ρε φίλε. Και δεν φτάνει αυτό, βγαίνει αυτό ο μαλάκα και ζητάει. Ενός λεπτού σιγή, λέει, στη Βουλή για τον ακροδεξιό και βγαίνουν και κρατάνε ενός λεπτού σιγή, ρε, στη Βουλή. Είναι ντροπή, ρε, η αποστολή μου όλα αυτά. Και το Ζακ το παλικάρι ακόμα το θεωρούν ληστή. Τι να πεις, είναι ένα ξερνάσμα αυτούς όλους.